Ey zindan arkadaşlarım, rüyalarınıza gelince, biriniz yine efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak. Kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz iş, işte böylece kesinleşmiştir.